Chapter 2 of Works and Days by Hesiod. Read in Ancient Greek. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemixi, Athens, Greece. Web address www.projetomer.com. Hesiodu, Έργα και ημέρε, μέρος δεύτερο. Ελπίς δούκα γαθή και χρημένον άνδρα κομίζει, χειμενον εν λέσχη, τοι μη βίος όρκιος ή. Δείχνε δε δμό εσύ, θέρευς έτσι μέσου αιώντος, ού και η θέρος εσύτε ποιείς θεκαλιάς. Μήνα δε λένε αιώνα, κακήματα, βουδώρα πάντα, τούτον αλεύσας θε και πηγάζας. Έτε πηγαίαν πνεύσαντος βορέαο, δυσιλεγές τελέθουσιν. Ώστε διαθρήκης υποτρόφου Εβραίοι πόντοι εμπνεύσας όρινε, μέμικε δε γέα και ύλη, πολλάς δε δρύς υψικόμου σε ελάτας τεπαχίας ούρεος εν δύσιης πυλνάει χθονή που λιβωτήριοι εμπίπτων και πάσα βοάει τότε νύρητος ύλη. Φύρες δε φρύσους ουράς, διπομέζε έθεντο, τον κελάχνη δέρμα κατάσκιον, αλλά νί και τον ψυχρός αιών, διάηση δασιστέρνων περαιόντων, και τε διάριν ουβός έρχεται, ουδέ μην ίσχυ, και τε δι έγα άηση τα νήτριχα, ποέα δούτη, χούνεκ επιέτανε τρίχες αυτών, ουδιάησιν εις ανέμου βορέο, τροχαλών δε γέροντα τίθησιν, και διά παρθενικής απαλόχρος ουδιάησιν, είτε δόμον έντος θεφίλοι παραμητέρι μίμνη, ούπο έργα η διγεία πολυχρήσου Αφροδίτης, εύτε λοεσαμένη τέρεν αχρώα και λιπελαίοι χρυσαμένη μοιχή καταλέξετε ένδοθη οίκου, ήματι χειμερίοι, όταν όστεος χων πόδα τένδι εν τα πύροι οίκοι και ήθεση λευγαλέησιν. Ουδέ η έλιος δείχνει νόμων χορμηθήνε, αλλά επικιανέων ανδρών δήμονται πόλυντε στροφάτε, βράδιον δε πανελίνε συφαΐνι, και τότε δίκεραί και νίκεροι χιλικείτε λιγρών, μιλιόεντες αναδρία δυσίεντα φεύγουσιν, και πάσινεν υφρέσι τούτο μέμιλεν, ως και παμεόμενοι πικινούς και φθμόνας έχωση και γλάφη πετρίεν. Τότε δι τρίποδι βρωτό ίση, ούτε ποινότα έαγε, κάρι δις ούδας χωράτε, το ίκελι φυτώσιν, αλευόμενη νύφα λευκίν. Και τότε έσασθε έρημα χρωός, όσε και λεύω, χλένανδε μαλακίν και τερμιόεντα χιτώνα. Στήμονι δεν παύροι πολλήν κρόκα μυρίσασθε, την περιέσασθε, ίνατι τρίχες ατρεμαίωση. Μη δορθέ φρύσωσιν αιρώμενε κατά σώμα. Αμφίδε πόσι παιδι λαβοός, υφικταμένιο, άρμενα ζήσας θε, πύλης έντος θε, πικάσας, πρωτογόνων δερήφων, οπότ αν κρύος όριον έλθει, Δέρματα σειράπτην νεύροι βοός, όφρε πινότοι χιέτου αμφιβάλιοι αλέιν, κεφαλήθη διπέρθεν, πύλον έχειν ασκητών, χινούατα μη καταδεύει, ψυχρή γαρτιός πέλετε βορέα ο πεσόντος, η όγιος δε πηγαίαν απ' ουρανού αστερόεντος. Αΐρ πυροφόρος τέτατε μακάρον επιέργης, ώστε αρισάμενος ποταμόν από εναόντον. Υψού υπεργέης αρθείς ανέμιο θυέλιοι, άλλοτε μεν θύποτι έσπερον. Άλλο τάισι πυκνά θρησκείου βορέο νέφεα κλονέοντος. Τον φθάμενος έργον τελέσα σηκώνδε νέσθε. Μη ποτέ σουρανόθεν σκοτώ εν νέφος αμφικαλύψει. Χρώτα δε μυδαλέον θύοι κατά θύματα δεύσει. Αλ υπαλεύασθε μίσγαρ χαλεπότατος ούτος, χυμέριος, χαλεπός προβάτης, χαλεπός δανθρώπης, τίμος τόμισι βουσίν, επανέριδε πλέον ή χαρμαλής, μακρέγαρ επίρωθη ευφρόνε εισίν. Ταύτα φυλασσόμενος, τετελεσμένος εις εν ιαυτόν, ισούσθε νύκταστε και ύματα. Εις χωκέν αυτής γη πάντων μήτυρ καρπών, σύμικτον ενίκη. Έφταν δεξίκοντα μετατροπάσι ελίο χειμέρι, εκτελέσει η Ζεύς ύματα. Δίρα τότα στήρ αρκτούρος προλοιπών γερών ρόων, ωκεανίο πρώτων παμφένων επιτέλεται ακροκνέφεος, τον δε μετορθογόη πανδιονής όρτο χελιδών εσφάος ανθρώπης, αίαρος νέων χισταμένιου, την φθαμένος ίνας περιταμνέμεν, ως γαρ άμυνον. Αλ χωπόταν φερέικος αποχθονός αμφιταβαίνει πλοιάδας φεύγων, τότε δι σκάφος ουκέτι η νέων, αλάρπαστε χαρασέμενε και δμόας εγύριν. Φεύγειν δε σκιερούς θόκους και πιώα κοίτων όριοι εναμίτου, ότε τι έλιος χρώα κάρφι, τι μούτος πεύδιν, και ίκα δε καρπών αγινήν όρθρου ανιστάμενος, ίνα τι βίος άρκιος ή. Γιος γαρ έργιο τρίτην απομύρετε έσαν, γιος τι προφέρει μεν χωδού, προφέρει δε και έργου, γιος είτε φανής απολέας επέβησε και λεύθου ανθρώπους, πωλήσιτε πι ζυγά βουσί τίθησιν. Ήμος δεσκολήμος ταν φύ και είχε τα τέτοιξ δεντρέοι εφεζόμενος λιγυρίν καταχεύεται αηδίν πυχνών υποπτερίγων. Φέρεος καματόδεος χώρι, τίμος πιότατε τέγες και είνος άριστος, μαχλότατε δε γυναίκες, αφαυρότατοι δε τι άντρες εισίν, επικεφαλήν και γούνατα σύριος άζη, αβαλαίος δε τεχρός υποκαύματος. Αλλά το ήδη ή πετρέιτε σκιή και βίβλινος ίνος. Μάζα τα μολιέι γάλα τεγών σβενιμενάων και βοός χυλοφάγιο κρέας, μήπο τετοκείς πρωτογόνων τέριφων, επί δέθοπα πεινέμενίνων, εν σκιή χεζόμενων και κορυμένων ήτορ εδωδής. Αντίον ακραίος ζεφύρου τρέψαντα πρόσωπα, κρίνεις τε ναου κι απορρίτου, χι τα θόλωτος, τρεις χίδατος προχέιν, το δε τέταρτον χι έμεν ίνου. Δμοσί δε ποτρίνιν δημήτερος χερόν ακτίν δυνέμεν. Έφταν πρώτα φανή σθένος ορίωνος, χώροι εν ευαέοι και ευτροχάλοι εν αλοί, μέτροι ζευκομίσασθε εν άγγεσιν. Αυτάρ επίν δι πάντα βίων κατάθιε, επάρμενον εν δοθεί οίκου, θήτα τάικον πίσθε και άτεγνον έριθον, δίζιστε κέλωμε, χαλεπί διπόπορτης έριθος. Και εκείνα καρχαρόδοντα κομίν, μη φίδεωσί του, μη ποτέ σημερόκητος ανήρ από χρήμα θέλητε, χόρτον δεσκομίσε και συρφετών, όφρατη ήβουσι και χυμιώνησιν επί ετανών. Αυτάρ έπειτα θμόας αναψύξε φυλαγούνατα και βοελίσε. Έφταν δωρίων και σύριος εσ μέσον έλθει ουρανών. Αρκτούρων δε φίδι ροδοδάκτυλος γιος. Ω Πέρση, τότε πάντας αποδρέπεν ίκα δε βότρης. Δείξε διελίωοι δέκα τίματα και δέκα νύκτας. Πέντε δε συσκιάσε, έκτοοι δις άγγε αφήσε δώρα Διονύσου πολυγυθέως. Αυτάρ επίν δι πλιάδε θιάδεστε, τότε σθένος ο Αρίωνος δίνωσιν. Τότε πι αρώτου μεμνημένος είναι ωραίου. Πλειών δε καταχθονός άρμενος ίσιν. Είδες εναυτιλής δυσπενφέλου ήμερος χερί. Έφταν πλειάδες θένος όμβριμον ο Αρίωνος φεύγουσε πίπτωσιν εσ ηρωιδέα πόντων. Δι τότε παντίον ανέμων θυίουσιν αείτε. Και τότε μικέτινίας έχειν ενί ίνοπι πόντοι. Γιν εργάζεσθε μεμνημένος, ως εκελεύω. Νία δε πιπύρου, ερίσε πικάσετε λύθηση πάντοθεν. Όφρ ίσχος ανέμων μένος υγρών αέντων, χήμαρον εξερίσας. Χίνα μη πίθη διός όμβρος. Όπλα δε πάρμενα πάντα τεόι εγκάτθεο οίκοι, ευκόμος το λύσας νιός, πτερά ποντοπόριο, πιδάλιον δε βεργές υπερκαμνού κρεμάσασθε, αυτός δωρέων μίμνην πλόων, εις όκεν έλθει, και τότε νία θωήν άλλαντ ελκέμεν, εν δε τε φόρτον άρμενον εντίνασθε, ίνικαδε κέρδος άριε, ως περαιμόστε πατήρ και σως, μεγανή πιε Πέρση, πλοίζεσκ εν νυφσί, βίου και χρημένος έσθλου, ως ποτέ και τίδ ήλθε, πολλήν διαπόντον ανίσας, κίμην αιωλίδα προλοιπών, εν νυή μελένη, ου κάφενος φεύγων, ουδέ πλούτονται και όλβων, αλλά κακήν παινήν την ζεύς άνδρεση δίδωσιν. Νάσα το δάγχ χελικόνος ιζηρή ενή κόμη, άσκρη, χήμα κακή, θέρι αργαλέη, ουδέποτε θλή, τίν ειδώ Πέρση, έργον μεμνημένος είναι, ωραίων πάντων, περί ναυτιλής δε μάλιστα, νη ολίγην ενήν, μεγάλη δεν η φορτία θέσθε. Μίζον μεν φόρτος, μίζον δε πικέρδη κέρδος έσετε, ικάνε μη γε κακάς, απεχώριν αήτας. εφτάν επεμβορήν τρέψας αεσύφρονα θυμών βούλιε χρέατε προφυγήν και λιμών ατερπέα. Δείξω δι τι μέτρα πολυφλίζει ο θαλάσσης, ούτε την αυτιλής σε σοφισμένος, ούτε την ιών. Ου γαρπό ποτέ νιή γεπέπλεον ευραία πόντων, ή μη εσ έβιαν εξαυλίδος, ή πόταχε ή μείναντες χειμώνα πολλήν, συν λαών άγυραν Ελλάδος, εξ χερίς τρίην, εσ καλή γυναίκα. Εν θα δεγόν επάεθλα δαΐφρονος αφιδάμαντος χαλκίδα της επέρισα, τα δε προπεφρασμένα πολλά αεθλέθεσαν παιδες μεγαλύτερος. Εν θα με φημί ύπνοι νικήσαντα φέριν τρύπος οτόεντα. Τον μεν εγώ μουσεις χελικονιάδες ανέθηκα. Εν θα με το πρώτον λιγυρίς επέβησαν αηδείς. Τόσον την ιόνιε πεπύρημε πολυγόμφων, αλλά και ως αιρέο ζηνός νόον εγιώχιο, μουσε γάρ με δίδαξαν αθέσφατον ύπνον αηδίν. Ήματα πεντικόντα μετατροπάς ιελίο, εστέλος ελθόντος θέρεος καματώδεος χώρης, χωρέος πελετεθνητής πλώος, ούτε καινία καβάξες, ούτε άνδρας αποφθήσιε θάλασσα, η δήμη πρόφρον γεποσιδάων ενωσύχθων, η ζεύς αθανάτων βασιλεύς εθέλησιν ολέσε, εν της γαρ τέλος εστίν, χωμός αγαθόντε κακόντε, τίμος δευκρινέ σταύρε και πόντος απίμων, εύκυλος τότε νία θωήν, ανέμιση πυθίσας ελκέμεν, εσπόντων φόρτων τες πάντα τίσεσθε, σπεύδιν δότι τάχιστα πάλιν, οίκον δε νέσθε. Μη δε μένειν ίνονται νέων και οπορεινών όμβρων και χυμών, επιόντα νότιοτε δεινάς αΐτας, ως τώρινε θάλασσαν χωμαρτίσας δυος, όμβροι πολλοί οπορεινόι, χαλεπών δε τεπόντων έθηκεν, άλλος διαρρηνός πέλετε πλώος ανθρώπισιν, ήμος δι το πρώτον, όσον τεπιβάσα κορώνη ίχνος επίησεν, τόσον πέταλανδρι φανεί εν κράδι ακροτάτι, τότε δάμβατος εστι θάλασσα, η αρινός δούτος πέλετε πλώος, ου μην έγωγε ένιμ, ου γαρεμόι θυμόι και χαρισμένος εστίν, χάρπακτος, χαλεπός και φύγης κακόν, αλλά νι και τα άνθρωποι ρέζουσιν αηδρύηση νόιο. Χρήματα γάρ ψυχή πέλετε δηλύση βρωτήσιν, δεινόν δε στιθανήν μετακύμασιν, αλλά σαν ογά φράζεσθε τα δε πάντα μεταφρεσίν, ως αγορεύω. Μηδέν υφσίν, χάπαντα βίον κοηλίηση, τίθεσθε, αλλά πλεολύπιν τα δε μείωνα φορτίζεσθε, δεινόν γαρπόντου μετακύμαση πείματι κύρθε, δεινόν δι και πάμαξαν υπέρβιον άξος αΐρας, άξονα καβάξε και φορτία μαυρωθεί. Μέτρα φυλάσσεσθε, καιρός δε πιπάσιν άριστος, χωρέος δε γυναίκα τεών ποτή οίκων άγεσθε, μήτε τριικόντων ετέων μάλα πολλαπολύπων, μήτε πυθείς μάλα πολλά, γάμος δέτη όριος ούτος, η δε γυνή τέτορ χιβόη, πέμπτοι δε γαμήτο. Παρθενικήν δε γαμήν, Χοσκήθεια κέθνα διδάσκεις. Την εδέ μάλιστα γαμήν, χι της σέθεν εγκύθινέι, πάντα μαλ άμφις ειδών, μη γήτος η χάρματα γήμης. Ου μεν γαρ τι γυναικός ανήρ, λυίζεται άμυνον της αγαθής. Της δάφτε κακής, ουριον άλλο, διπνολόχης, χι τάντρα και ύφθυμον, περαιόντα, ευιάτερ δαλείο και ομόι γυράει δόκεν. Ευδόπιν αθανάτων μακάρων, πεφυλαγμένος είναι, μη δε κασιγνήτοι ίσον πίσθε χετέρων, ή δε και ποιήσεις, μη μην πρώτερον κακόν έρξεις, μη δε ψεύδεσθε γλώσσης χάριν, ή δε σε γάρχη, ή τι έπος υπόν, αποθύμιον ιε και έρξας, δις τόσα τίνισθε μεμνημένος, ή δε σε γάφτης, ή γήτες φιλότητα, δίκην δε θέλησι παράσχην, δέξασθε. Δηλώστη ανήρ φίλων, άλλοτε άλλον ποιείτε, σε δέμητη νόον κατελεγχέ το είδος, μη δε πολύξινον, μη δάξινον καλέσθε, μη δε κακόν χέταρον, μη δε σλον νικεστήρα, μη δε ποτουλωμένην παινήν, φημοφόρον ανδρή, τέτλαθ ονειδίζειν, μακάρον δώσιν εέν αιώντον, γλώσσις τη θησαυρός εν ανθρώπης συν άριστος, φιδωλής, πλήση δεχάρης, κατά μέτρον ιούσις, η δε κακόν ύπης, τάχα καυτός μίζον ακούσες, μη δε πολυξίνου δετός διψέμφελος είναι. Εκ κοινού πλήστη δε χάρις δαπάνη το λυγίστη, μη δε ποτεξιούς διή λιβέμεν έσθωπα ίνων χερσίν, ανύπτυσιν μη δάλης αθανάτησιν, ουγαρτι γεκλίουσιν αποπτίουσι δε ταράς. Μη δαντι γελίου τετραμένος ορθός ο μηχήν, αυτάρ επικεδί μεμνημένος εστανιόντα, μήτεν οδόι, μήτ εκτός χωδού προβάδιν ουρίσεις, μήδ απογυμνωθείς, μακάρον τη νύκτες έασιν, χεζόμενος δόγε θείος ανήρ, πεπνημένα ειδός, ηχόγε προστίχων πελάσας ευερκαίος αυλής. Μη δε δι αγωνί πεπαλαγμένος ένδοθη οίκου, χιστί εν μπελαδόν παραφενέμεν, αλλά λέασθε, μη δ' από δυσφήμιο τάφου απονοστήσαντα σπερμένην γενεήν, αλλά θανάτων αποδετός. Μη δε ποτέ ενάων ποταμών καλλιρώων είδωρ ποσί περάν, πριν γεύξει ειδών εσκαλά ρέστρα, χείρας νυψάμενος πολυράτοι χίδατι λευκόι, χως ποταμόν διαβίη κακότι δε χείρας άνυπτος, το ειδε θεή νε με σώσει και άλλια δόκαν ο πίσω, μίδ από πεντόζιο θεόν εν δε τη θαλίη, άβων από χλωρού τάμνην έθωνη σιδήρωη, μη δε ποτίν οχόιν τη θέμεν κριτήρος χύπερθε ποινόντον, ολοίγαρ επ' αυτόι μοίρα τέτικτε, μη δε δόμων ποιών ανεπίξεστον καταλείπιν, μήτι εφεζωμένη κρόξη λακέριζα κορώνη, μίδ' από χιτροπόδων ανεπιρέκτων ανελώντα εσθήν μη δε λόεσθε, επί της ένη ποινή, μίδ' επακινήτηση καθιζέμεν, ουγαράμινον, πέδα διοδεκατέων, όταν ανήνωρα ποιή, μίδ' διοδεκάμινον, ίσον τούτο τέχτηκτε. Μη δε γυναικείο ύλου τρώει χρώα φεδρίνες θεανέρα. Λευγαλέι γάρ επί χρόνων έστε πικετό η ποινή. Μη διαιρήσιν επεθωμένης η κυρίσας μομέδιν έδειλα. Θεός νίτη και τάνε μεσάει. Μη δε ποτέν προχωείς ποταμόν χάλαβε προεόντων, μη δε πικρινάων ουρίν, μάλα δεξαλέασθε, μη δεν αποψύχην, το γάρ ούτι λογιώνεστιν. Ω δέρδιν, δινήν δε βρωτών, χυπαλεύε ο φήμιν. Φήμι γάρ τε κακή πέλετε, κούφιμεν αίρερία, μαλαργαλέι δε φέριν, χαλεπί δαποθέσθε, φήμι δου της πάμπαν απόλυτε. Χιν την απολύ λαή φημίξωση, Θεός νίτης εστί και αυτή. Ήματα δεκδιώθεν πεφυλαγμένος, εύκατα μοίραν πεφραδέμεν δμό εσύ. Τριγκάδα μηνός αρίστην έργα τεποπτεύειν ειδ χαρμαλιήν δατέασθε. Έδε γάρ ημέρε εισί βιός παραμυτιό εντός. Έφταν αληθήν λαοί κρίνοντες άγωσιν. Πρώτον ένι τετράστε και έβδομοι χερών ήμαρ. Τι γάρ Απόλλωνα χρυσάωρα γίνατο λιτό. Ογδοάτι δενάτιτε δύο γέμεν ήματα μηνός, έξοχα εξωμένιο βρωτήσια έργα πένεσθε. Εν δεκάτι δε διοδεκάτι τάμφωγεμέν εθλέ. Ημέν οίς πίκιν, ιδεύφρονα καρπών αμάσθε. Ιδε διοδεκάτι της ενδεκάτης μεγαμίνων. Τι γάρ τινή νήματ αερσιπότητος αράχνης ήματος εκπλίου, χότε ίδρυς σωρών αμάτε. Τι δίστον στήσε το γινή προβάλλει τότε έργον. Μηνός δισταμένου τρεις και δεκάτην αλέασθε σπέρματος άρξασθε. Φυτά δεν θρέψασθε αρίστη. Έκτη δημέση μαλασύμφορος εστί φυτίσιν. Ανδρογόνος δαγαθή, κούριοι δου σύμφορος εστίν. Ούτε γενέσθε προτού ταργά μου αντιβολήσε. Ουδέ μεν η πρώτη έκτη κούριοι γεγενέσθε άρμενος. Αλερή φουστάμνην και πόεα μήλων σικών ταμφιβαλήν πυμνίων ήπιον ήμαρ. Εσλί δαντρογόνος, φιλέι δόγε κέρτομα βάζιν, ψεύδεα θεμελίους τελόγους, κρυφίους το αρισμούς. Μηνός δογδοάτοι κάπρον και βούν ερήμικον ταμνέμεν, ουρίας δε διοδεκάτιοι ταλαεργούς. Οι κάδοι δεν μεγάλοι, πλέοι ήματι, ύστορα φώτα γίνασθε, μάλα γαρτενόον, πεπικασμένος εστίν. Εσλί δαντρογόνος δεκάτι, κούριοι δε τε τετράς μέση, τι δε τε μήλα και ηλίποδας έλικας βούς, και κίνα καρχαρόδοντα. Και ουρίας ταλαεργούς πριίνιν επιχείρα τυχθείς. Πεφύλαξο δε θυμόι τετραζαλεύασθε φθήνοντος φισταμένουτε άλλιε ασυμβορή. Μαλαγάρ τετελεσμένον ήμαρ. Εν δε τετάρτη ημινός άγιες θεϊκον άκητην Ιωνούς κρίνας. Η επέργματι τούτο η άριστη. Πέμπτας δεξελέασθε, επιχαλεπέτε και ενέ. Εν πέμπτη γάρφασιν ερηνίας αμφιπολεύειν, χόρκον γινόμενον, τον έριστε και πήμε ποιόρκης. Μέση δευδομάτιοι δημήτερος γερών ακτίν, ευμάλο πιπεύοντα ευτροχάλοι ενάλοι βαλέμεν. χυλωτό μοντεταμίν, σαλαμία δούρα, νιά τεξίλα πολλά, τα τάρμενα νυφσί πέλλονται. Τετράδις άρχες θενιάς, πύχνης θε αρεάς, ίνας δημέσι επιδίελα λόγιον ήμαρ, πρωτίστη δινάς παναπίμων ανθρώπισιν, εθλίμεν γάρ σιεφυτεβέμεν ιδέ γενέσθε, ανέρητη ιδέ γυναική και ούποτε πάνκακον ήμαρ. Παύρη δάφτε ίσαση, τρισινάδα μηνός αρίστην, άρξας θέτε πίθου, και επιζυγών αφιένει θύνε βουσί, και χυμιώνηση και ύπης, οκυπόδεση. Νία πολυκλίδα θωήν, εις ίνοπα πόντον, ηρήμενε, παύρη δε τα λίθεα κυκλίσκουσιν. Τετράδι δίγε πίθον, περί πάντων γερών ήμαρ μέση, παύρη δάφτε μετικά δαμινός αρίστην, γιους γιγνωμένης, επειδή ελαδεστή χερίων. Έδε μεν χειμέρε ίσιν, επικθονείς με γόνιαρ. Εδάλε μετάδουπι, ακύριοι ούτι φέρουσε. Άλλος δαλίεν ενή, παύρη δε ίσασιν. Άλλοτε μητριή πέλη χειμέρη, άλλοτε μήτυρ, τάων ευδέμονται και όλβιος. Χωστά δε πάντα ειδός εργάζεται ανέτιος αθανάτησιν, όρνηθας κρίνων και υπερβασίας αλεΐνων. End of chapter 2. End of Works and Days by Hesiod. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projetomer.com.